الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعی که توفیق داشتیم گفتگو می کردیم دینداری بود در زمانه و عصر غیبت. یه مقدمه ای در بحث دین و دینداری در جلسه اول داشتیم در این بحث و بعد معنای غیبت و تلقی ما از این واژه. با اون مقدمه ما تونستیم به یه تفاهمی برسیم و دینداری در عصر غیبت برای ما به اصطلاح معنادار بشه. عرض شد که فرستادگان الهی وقتی که بر مردمان فرستاده میشن و دعوت خودشون رو آغاز میکنن، یک نشان الهی با خودشون همراه میکنن که اون نشان الهی نشانه ایست که مردم رو به یقین میرساند. چرا؟ چون خدا میخواهد کسی را به سوی مردم بفرستد. انا ارسلنا، وقتی خدا میخواهد یک کسی را به سوی مردم بفرستد که مردم اون پیغمبر رو، اون فرستاده رو به عنوان فرستاده الهی بپذیرند، اینکه اون فرستاده چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چه چیزهایی رو همراه خودش داشته باشه تا دل مردم آروم بگیره و یقین کنن و باور کنن که فرستاده خداست، این بر عهده خداست که خالق است. خالق من، خالق اون پیغمبر و خالق اون نشان و علامتی که به من یقین میده. لذا قرآن کریم میفرماید وقتی پیامبران بر مردم فرستاده میشدن و دعوتشون رو آشکار میکردن و نشان الهی خودشون رو ارائه میدادن، مردم دو دسته میشدن، یا مؤمن یا کافر. دیگه دسته سوم ما نداریم. اگر ما بپذیریم یه دسته‌ای مردد بودن، در تردید و شک بودن و حق هم داشتن، واقعا هم جای شک و تردید بود، در واقع ما حجت خدای متعال رو بردیم زیر سوال و اون چیزی که گفتیم خدا فرستاد اون پیغمبر رو تا اون پیغمبر شناخته بشه توسط مردم و پیروی بشه، ما اون رو در واقع اون نیت و اون هدف رو از بین بردیم. خب مردمانی که پیامبر رو در حین ارائه معجزه و ادعای نبوت دیدن به دو دسته شدن، اما یه گروه سومی از مردم تو اون دیار هنوز هستن، کسانی که به آنها خبر میرسد که پیامبری آمده است از جانب خدا، کسانی که خبردار شدن. و غیر از این گروه یه کسانی هن تو دنیا زندگی میکنن که نسبت به این واقعه هیچ حس و اطلاع و هیچ ارتباطی ندارن. اون کسانی که خبردار شدن که پیامبری آمده است، بر اینها وظیفه عقلی است که نسبت به اینکه این پیامبر راستینه یا دروغه و ادعای او دروغینه، باید اقدام بکنن، برن دنبال مطلب. و البته میدانید کسانی که یافتند که مثلا حضرت موسی علیه السلام فرستاده خداست به سوی بنی اسرائیل، هر کس که موسی علیه السلام را دید و او را باور کرد، بر او واجبه به کسانی که ندیدند این پیام را برسانند. این همون چیزی است که، این همون منطق عقلی است که شما در روز قدیر هم می‌بینید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رو می‌فرمایند: الا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد ولده الى یوم القیامه. ای مردمی که در این موقف اینجا هستید و امیر المؤمنین علیه السلام را دیدید که ولی شماست و با او بیعت کردید، میبایست هر کسی که نسبت به این حادثه و واقع حاضر است، فلیبلغ الحاضر الغائب، هر کس نسبت به این حادثه و واقع حاضر است، آگاه است، وظیفه داره به دیگران هم که نبودند بگه. یه وظیفه عقلیه. شما اگر در یه سمیناری بودید، شنیدید فلان ماده غذایی ماده غذایی است که مثلا از فلان کشوری آمده که در آن کشور فلان حادثه اتفاق افتاده و اینها آلوده شده و اگه کسی رو مصرف کنه بیمار میشه، شما اگه اومدین خونه، عقل به شما میگه که به بچه هاتون بگید و اگه امکانشو داشتید به اقوامتون بگید، بگید ما توی سمیناری بودیم، مثلا گفتن اگر خواستین مرغ استفاده کنید بذارید گوشتش خوب بپزه. نمیتونید بگید خب خدا به من لطفی کرد، من خبردار شدم، بقیه به من مربوط نیست. ببخشید این لطفی که کرد خدا به شما، شما خبردار شدی از طریق مردم خبردار شدید دیگه، درسته؟ راه خبردار شدن دیگران هم یکی از راهاش همینه. پس این حکم عقله. فلیبلغ الحاضر الغائب، خب که همه که توی واقعی قدیر که نبودن که. والوالد الولد، همینطور که هر پدر مادری خود را عقلن موظف میدانند و این کار رو میکنند که به فرزندشون آداب و یاد میدن، خطرات و گوش زد میکنند، وضعیت جامعه و اونجایی که زندگی میکنند رو به اونها یاد میدند، خب این هم جز همونه، اونم مثل همونه، حالا قطعا بالاتر از اونه، ولی ما داریم اون جانب عقلیش رو نگاه میکنیم. من پدر، من مادر میدانم ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را، فرزند من نمیداند، من وظیفه دارم به او بگویم. و جالب حضرت فرمودن این وظیفه الی یوم القیامه هست. ما از کجا خبردار شدیم از ولایت امیر المؤمنین علیه السلام؟ به ما گفتند، پس ما هم باید بگویم. الا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه. پس کسانی که پیامبری را دیدند در حین ارائه معجزه موظفند به کسانی که نبودند خبر برسانند. اونهایی که خبردار شدند موظفند تحقیق بکنند. امشب کسانی که موسی علیه السلام رو دیدند به خانه ها رفتند، گفتند موسی ابن عمران یادتونه ادعای پیغمبری کرده، اتفاقا یه نشانه های الهی هم داره، راستش من که اونجا بودم همه وجود یقین کردم که او پیغمبر خداست. خب ما خبردار شدیم، قرار فردا صبح بریم ببینیم موسی بن عمران علیه السلام پیغمبر است یا نه. جلسه گذشته اینجا رو اشاره می کردیم اگه خاطر شریفتون باشه که طور بیدار شدن ما، طور خروجمون از خانه، طور جستجو کردنمون از موسی بن عمران علیه السلام طورش متفاوته. چطور یه روز شما یه قراری دارید برای فرض کنید یه مسافرتی، یه گردشی، یه چیزی که مورد علاقه شماست، با دوستتون قرار دارید برید کوه، یا اصلا یه امتحان کنکور دارید خیلی مهمه، شما شب میخوابید، حالا ببینید که ساعت زنگ میزنید یکی دوتا، باز میسپنیم ادارتون بکنن، بازم راحت نمیخوابین، میپرین ساعتو میبینین. این تلقی شماست، نحوه نگاه شماست به اون حادثه که اینجوری عمل میکنید، درسته؟ اما نشد ما یه بار برای نماز شب اینجوری بیدارشیم، بگیم نکنه اذان بشه، بلنشیم یه مناجاتی بکنیم قبل از طلوع فجر، تخت میخوابیم و هیچ تکونم نمیخوریم. ولی اون کسی که در واقع مشتاق مناجات با خداست، اون هم کم و بیش همینطوری براش اتفاق میفته، اون هم میشه میگه وقت مناجات رسید یا نرسید. به هر حال صبح میخوام بلند شیم بریم دنبال موسی بن عمران علیه السلام. قرآن کریم عرض شد که مردم را در این تجسس و در این تفحص دو گروه می‌دانند. یک گروه میلشون اینه که بالاخره فرستاده خدا رو پیدا کنن، ازش بپرسن راستی از خالق ما چه خبر، خالق من به من چیزی نگفته، خدای مهربان من از من چیزی نخواسته. این یک گروه هم. یک گروه هم این که ایداد بیداد باز مشکل شروع شد. یه مدت بود اصلا سر صدای از هیچ پیغمبری نبود. یه دفعه باز یه پیغمبری صداش در اومد، حالا باید بریم، نکنه راست باشه، نکنه فردا بگه بیان جهاد کنیم، بیان فلان، بریم حالا خیره، ولی ایشالله پیدا نمیشه، ایشالله رفت مسافرتی جایی، نمیه مدل جستجوه. درسته. مثالی که خدمتتون گفتیم این بود که مادر آگاهی وقتی که بچه های خوراکی رو دوست دارن یا اهل آتیش بازی هن و دنبال کبریت میگردن، مادرها وقتی که اون خوراکی مورد علاقه اون فرزندشون وقتی میخرن بذارن برای روز مبادا، برای موقع که بچه دیگه خیلی شیطونی میکنه، اون موقع خلاص از طریق اون آرومش کنن، یا حالا یه موقعیتی بهش بدن، میبینن بچه در عرض نصف روز بلکه کمتر بالاخره انقدر خونه رو گشت، بو کشید تا پیدا کرد. حالا به همین بچه به این بار فلان چیزو ورد و بیار، اگه میلش نباشه میره میگه نبود، هر چی میگین میره دوباره میاد میگه نبود، نمیخواد درس بخونه، حالشو نداره، چیه مشکلت چیه، میز نداره، خب میز بابات، نمیشه سر میز دو نفر درس بخونن، خب باشه به بابات میگه رو زمین درس بخونه، میزش یه حالتیه کهنه است، این جای قرار گرفتنش تو اتاق یه جوریه، این نور، همه کارا رو میکنن این درس بخونه، نمیخونه. امان از اون روز که حالا خودش بخواد یه فن، یه حرفه، یه هنری رو یاد بگیره، میگن عزیز دل من از اینجا میخوای بلنشی بری اون ور شهر، کلی وقت تلف میشه. نه اتفاقا خوبه، من بین راه راجب آیندم فکر میکنم، برنامه‌ریزی میکنم. خب آخه اتوبوس 2 ساعت تو این ترافیک، مامان ما با بقیه چه فرقی داریم؟ منم باید تو این جامعه سختی مردم رو درک کنم، اتوبوس سوار شم تو مشکل ترافیک، هر چی شما بگین اون خلافشو میگه. اینو ما تجربه کردیم الحمدلله، دیگران هم سر این قضیه به تجربه کشوندیم، انقدر پدر مادرامون سر این قضیه بهشون کمک کردیم تجربه کنن که حد حساب نداره. خب حالا صبح میخوایم بریم، میخوای پیغمبر رو بیابی، فرستاده خدا رو بیابی، بله جوینده یا بنده است. نمیخوای بیابی، خب دیگه نمیخوای بیابی. یکی از تصویرهای زیبای قرآن تو این قضیه داستان حضرت یعقوب علیه السلام و فرزندانش و یوسف بود. فرزندان یعقوب یا برادران یوسف همش در صدد حذف و محو یوسفن، چون حسادت می‌ورزن. یعقوب به او علاقمنده و هیچ‌وقت او رو فراموش نمی‌کنه. اونها از جلوی چشم پدر یوسف رو دور می‌کنن، یعقوب فراموش نمی‌کنه. میان میگن بابا نیست و نابود شد، بازم فراموش نمی‌کنه. میان میگن رفتیم گشتیم نبود، بازم فراموش نمی‌کنه. سالیان سال میگذرد فراموش نمی‌کنه. و جالبه تو این سالا برادرها چند بار یوسف رو میبینن ولی نمی‌شناسن، چون نمی‌خوانش. پس یعقوب بوی پیراهن یوسف را می‌فهمد، چون او را می‌خواهد، چون او را طلب می‌کنه. خب اولین مطلبی که عرض شد این بود که ما وقتی که می‌خوایم در زمان غیبت دینداری بکنیم، مهمترین مطلب اینه که طلب داریم یا نداریم، طالب هستیم یا نه، می‌خوایم یا نمی‌خوایم. این باید معلوم شه، وگرنه ما می‌شینیم با هم سر میز مذاکره صحبت می‌کنیم، من نمی‌خوام، تو می‌خوای، هی می‌خوام با هم حرف بزنیم، دلیل بیاریم. این صورت الفاظ مشترکه، معانیش مشترک نیست. من نمیخوام، تو میخوای، الکی بحث میکنیم. از این مدل بحثا بین پدرها و فرزندان، مادران و فرزندان خیلی اتفاق افتاد. بین حضرت یعقوب و فرزندانش همین اتفاق افتاد و حضرت یعقوب به فرزندانش گفت به فرمایش قرآن قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل، نفس شما برای شما داره تسویل میکنه، توجیه میکنه دیگه، اینجا به بعد دیگه حرف زدن فایده ای نداره، چون نمیخوای قبول کنی. نمیخوای قبول کنی چی بگیم بی خودی؟ ولش کنی. خب صبح فردا همه میخوایم بریم موسی بن عمران علیه السلام را بجوییم بیابیم. طالبان، اونایی که خواهان چنین چیزی هستند، حرکت کنن. خب بین این گروهی که دارن حرکت میکنن یه دم طالب نیستن، خواهان نیستن. اصلا مدل تفحص و جستجو مدلش فرق میکنه. اونایی که خواهان اونن خسته نمیشن، اونایی که خواهان نیستن دو ساعت داریم میریم دنبالش میگردیم، بیشینیم یه چایی بخوریم، یه گلوی تازه کنیم. دو ساعت بعد اونایی که نمیخوان، راستی نهار کی میخوریم؟ اون اصلا حواسشون نیست. دیدین کسی اگه فرزندشو گم کرد و چجوری دنبالش میگرده، باید بهش بگم فلانی بابا قیافت، این چه قیافه، رنگت پلیده، خب الان میفتی، خب میشه یه چیزی بخور، بچهش مریضه، بالاخره یه کاریو میخواد انجام بده، دیگران باید رو کنترل کنن، درسته؟ تا این حل نشه در درون من، اصلا حرکت‌های بعدی من تقریبا توجیه پذیر نیست. خب من امیدوارم که این طلب در من وجود داشته باشه. پس دینداری از کجا شروع می شود؟ از تفحص اثر میل برای یافتن فرستاده الهی، جستجو اثر میل و رغبت برای فرستاده الهی. چون عرض شد خدمتتون زمان غیبت به این معنایی که من فرستاده خدا رو الان نمی دونم کجاست، یه به این معنایی که عرض کردم و به این معنای واقعی منحصر به فرد نیست. غیبت امام زمان علیه السلام به معنای غیبت امام زمان علیه السلام یه واقعی منحصر به فردیه، ولی بر مبنای روایات این مدل غیبت پیامبران از بین امتشون اتفاق افتاده قبلن، یه نمونه های قبلی داره. خب رفتار مردم هم معلومه چجوریه دیگه. اگه به ما بگن که حضرت موسی بن عمران مثلا، فرض کنید ما داریم میگیم اون زمانیم، مثلا رفتن میقات گفتن که یه ما دیگه میان، میگه خب ساعت 8 تموم میشه دیگه، 24 ساعت امروز هم گذشت و نیامد. ساعت 8 اگه دیدیم موسی علیه السلام نیامد، بنده اگه مترسده فرصتی باشم خدا نکنه میگم آخش نیومد دیگه، خب شرمنده، کاش میامد دیگه بریم صفا. یه دیگه میگه نیومد بابا رو صبر کن، شاید یه اتفاقی افتاده حالا میاد. نه دیگه نیومد، دیگه نیومد. ببخشید دوتا آدمی که به هم علاقه مندن عاشق و معشوق قرار میذارن، قرار میذارن ساعت 8 دم یه تلفن عمومی، یارو میره 8 پا میسه نیمد ما رفتیم، خب میخواست بیاد تا 9 پا میسه 9 نیم پا میسه، نکنه خدا نکرده خورده زمین. خب البته تهران ترافیک هم زیاده، تا 10 پا میسه. اما اگه قرار گذاشته باشه بدهیشو بده، قرار گذاشته باشه یه چیزی سر ساعت 8 سری میره که دیگه اخبارو دم چهارراه گوش نکنه، میگه من تا 8 وایسادم نیومدی دیگه، آدم خودش میفهمه تو وجودش چه خبره. بابا این موسی بن عمران حالا گفت من 30 روز میخوام برم میقات، حالا خدا گفته 40 روز مثلا، میگه تو همین 10 روز شما قاطی کردین گوساله رو آوردین وسط و ردیفش کردین و تموم شد، خب صبر میکردین. کسی که فرستاده خدا را نیافته است در پی جستجوست، در پی یافتن اوست، از سر میل و رغبت، اشتیاق و طلب، منطقه او چجوری نیافته؟ گفتن تو فلان منطقه از رفتی، اونجام که نبود که. خدا وکیلی شما اگه فرزندتون رو گم کرده باشین چجوری دنبالش میگرد؟ رفتی مدرسه نبود دیگه نبود دیگه، بریم حالا امشب بریم زودتر بخوابیم، همین راحتی. تمام کلانتری ها بیمارستان ها اینه که من میگم من برخورد کردم. و یه بار یه دانش آموزی از مدرسه دیر رفته بود خونه، طبعا 3 ربع ساعت از وقت عادی رسیدنش گذشته بود یه جایی که من مشغول بودم. از یه فکر میکنم مثلا برمیگرده مثلا به سال 70، فرض کنید 70-71، مثلا 15 سال پیش. در از 1 ساعت 1 ساعت و نیم تمام تهران همه خبر داشتن که چنین کسی با این مشخصات گم شده. پدر زمین و زمان رو به هم دوخته بود. اینو میگن جستجو. بچه دیگران هم گم شه همین کارو میکنه. اگه زنگ بزنه یکی زنگ بزنه میگه آقا ببخشید بچه‌م گم شده، میشه شما یه اقدام بکنید ببینید کجاست؟ میگه چشم چشم. یه رو دیگه زنگ میزنه آقا اقدام کردین؟ الان این کار تموم شه اقدام میکنم. نیم ساعت بعد زنگ میزنه میگه الان زنگ میزنم. بعد زنگ میزنه به یک کلانتری آقا یه بچه اینجوری نیومده اونجا. میگه نیومده. نیومده. خب بعد زنگ میزنه آره من پیگیری کردم یه جایی میشدم فلان نیومده، حالا جای دیگه هم پیگیری میکنم. اینو میگه مدل پیگیری. من درز نمیکنم همه باید نسبت به کارهایی که دیگران میسپرن باید مثل کار خودشون یا مثل گم شدن فرزند خودشون پیگیری کنن. اینجا صحبت بنده این نیست اینکه این کارو بکنیم یا نکنیم، داریم تفاوت‌ها رو حس می‌کنیم، تفاوت‌ها رو می‌بینیم. چقدر من خدا رو دوست دارم، چقدر خدا طلبم، چقدر دنبال اینم که خدای من به من چیزی نگفته، این خالق من که به من دست داد، پا داد، چشم و گوش و هوش و سلامتی و آبرو و عزت داد. در دنیایی که میبینم کسی هست که دست نداره، گوش نداره، چشم نداره، پا نداره، هوش نداره، همه اینا رو به من داده، امنیت داده، خدا یه چیزی به من نمیگی؟ حرفی به من نمیزنی؟ از طرف تو کسی نمیاد یه چیزی به من بگه؟ درسته؟ ببینید من این جمله رو الان نمیخوام بگم، ولی خوب همینجا این جمله رو بگیم یه بار دیگه آخر اگه رسیدیم به این جمله برگرد. این آدم صبح تا شب منتظر از طرف خدا یه صدایی بیاد، یه خبر بیاد، نه؟ لذا برترین کار انتظاره برای آدم مشتاق، برای آدم عاشق. قیمتی ترین کار، بالاترین کار، با ارزش ترین کار اینه که ببینه از طرف محبوب او خبری، پیامی، چیزی آمده یا نیامده. ما مفهوم انتظار رو بفهمیم. انتظار اصلا تو چه بستری تعریف میشه؟ اصلا در چه ادبیاتی این لغت رو ما استعمال میکنیم؟ بنده که صبح تا شب دنبال اینم که زندگی خودم رو بکنم، برنامه خودم رو پیش ببرم، برای من دنیایی که فرستاده خدا باشد یا نباشد تفاوت نمیکنه. میگم حالا فرستاده خودم آمد داره میخواد نماز 2 رکعت رو بکنه 4 رکعت دیگه، بگه حالا اینم حرام اونم حلال، حالا مهم نیست، هر وقت اومد میگه دیگه، ما فعلا زندگیمون رو بکنیم. خب اصلا انتظار نداره، بلکه اون از اوناست که نکنه یه دفعه خبری بیارن. این ضد انتظار عمل میکنه. اون دنبال اینه که از طرف محبوبش کی خبر میاد. اون مترصد اینه، نگرانه که نکنه از طرف خدا یه خبری بیاد. این که عرض میکنم از قرآن دارم عرض میکنم، منافقان قرآن میگه نگران اینه که نکنی یه سوره نازل شه، یه آیه بیاد، بگو نکنی یه دفعه پیغمبر بیاد دیگه این کارو بکنی. ولی مؤمنان منتظرن پیغمبر یه چیزی بگه. این فرق دوتا منطقه، دوتا دنیاست، دوتا فکره، دو نوع خواستنه. دقت میفرمایی؟ حالا ما بریم ببینیم که حالا چه من توی گروه کسانی که مشتاقانه خواهان شنیدن پیامی از جانب رب العزه هستند، ما جز اینها هستیم یا نیستیم؟ حالا سوال من اینه، من چیکار کنم جز این گروه قرار بگیرم؟ عرض شد خدمتون که یکی از ویژگی های فردی که مشتاق و طالب این قضیه است و صادقانه می جوید و جستجو می کند، اون عشق و علاقه و محبت دیگه، درسته؟ یکی از معانی حل الدین الا الحب هم همینه. حل الدین الا الحب، نماز بخوای بخونی؟ دوست داری؟ خیلی دوست داری نماز بخونی؟ نمازت خیلی فرق میکنه با کسی که دوست نداره. حضرت فرمودن قرة عینی فی الصلاة. یه بار من خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همینطوری توی آدم دلش به زبانش تو تنهایی خودش گفتم آقا یا رسول الله، این چی جوریه این نماز نور چشم شماست، اینقدر دوستش داری؟ راست شو بخون یا رسول الله، ما اونجوری نیستیم، میخونیم نمازو، ولی اونجوری که شما میگید که، یا شما و اون کسانی که با شما بودن و اصحاب شما، همینجوری میایسته با خدا مناجات میکنه. یکی از علما که به رحمت خدا رفت، خدا رحمتشون کنه، خیلی اهل دل بود. کسانی که با ایشون مشرف شده بودن حج، ایشون چندین سفر حج مشرف شده بود، گفتن که توی عرفه از اول دعای، خیلی ایشون سنش بالا بود، سنگینم بود، یعنی آدم لاغرندام نحیفی نبود، میگفت از اول دعای عرفه تا آخرش عمامه به سر نداشت، سرش برهنه تو آفتاب عرفات دعای عرفه رو میخوند، زار زار گریه میکرد. میگفت من به چشم خودم دیدم که دعا تموم شد، زیر پاییشون خیس بود، بندم دعای عرفه میخونم، اگه رفتم مجلسی دعای عرفه بخونم، یه جایی که موقعیتش از نظر استراتژیک خوب باشه، نه زیاد خنک که سوز باد اذیت کنه، نه زیاد گرم که از یاد خدا غافل بشم. بعد شروع میکنم با یه حس خوبی، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم خوندن، صفحه 2 که رسیدم حالم فعلا خوبه، یواشکی ورق میزنم، نگاه میکنم مفاتی چند صفحه از دعای عرفه، او 20 صفحه است، حساب میکنم او صفحه 3 دقیقه طول میکشه من بخونم، سریع ضرب و تقسیم میکنم، آها اینقدر طول میکشه، خب اب نداره، بالاخره یه جوری میخونیم تا آخرش. اولش با خدا داشتیم خوب سخن میگفتیم، ولی بعد دیدیم نه، مثل این که بعد جالبم هست اگه خودمون بخونیم که خیلی قشنگتر هم میخونیم، گاهی صفحه 4 یه دفعه گازشو میگیریم، 2 صفحه سری میریم جلو، بعد یه نیم صفحه آروم میکنیم. کسی نمیخواد بگه این مدل خوندن حالا مثلا فرض کن عاقبتش مثلا جهنم، اون عاقبتش بهشت، اینا که به ما ارتباطی نداره، ما نمیدونیم افراد تحملشون چقدر، اصلا بحث اینا نیست، بحث اینا نیست، ولی آدم خجالت یه چیزهایی رو میکشه که تو زندگی با اونو برخورد میکنه. یکی از آشناهای ما قرار بود از یه سفر خارجی بیاد، قرار بود 11 شب بیاد، 11 بود 12 بود یادم نیست، تلفن زدیم فرودگاه گفتن پرواز مثل 1-2 ساعت تأخیر داره. خب ما تا حدود 10 بیدار بودیم، که مثلا 10 بیدار بودن چیز خاصی نیست، بچه هم همه بیدار بودن که بریم، گفتن 1 ساعت تأخیر داره دیگه، خب دیگه 1 ساعت که نمیشه خوابید دیگه، بیدار بودیم، حالا کاری نداریم، رفتیم فرودگاه، چند تا خانواده بودیم، بالاخره تا آمد و تا مثلا تونست اون کارای مثلا که وقتی از سفر میان بالاخره طول میکشه بیان، تا آمدن بیرون تقریبا ما رسیدیم خونه، دیگه اذانو گفته بودن، تقریبا نیم ساعت از اذان صبح گذشته بود، تقریبا همه وارد شدن به منزل ما، یه 4-5 تا خانواده از جمله مسافر، من رفتم نون گرفتم و اومدیم و بساط چایو مرتب کردیم و نماز و قشنگ نشستیم و صبحونه رو خوردیم و بگو و بخند و خوشحال، و از سر شبم که خوشحال، صبح من کلاس داشتم، فکر میکنم بوده ساعت مثلا 6:45 مثلا 10:45 بود، روونه شدیم بریم برای کلاس، همچنین که تو ماشین داشتم با خودم میرفتم، خب خیلی شب خوبی گذشت، یه لحظه انگاری که بهم گفتش که یه شب تا صبح برای یه مسافر خارجی بیدار موندی و همش هم گفتی و خندیدی و اصلا ناراحت هم نشدی، صبحونم خوردین، یه پلکم نزدی، الانم داریم یه سر کار، یه شب شد به خاطر من 10 دقیقه از خواب بلند شی تو نیمه شب با خنده روی، نه با اخم و تخم، با خنده روی بیای پیش من، سر به سجده بذاری، بگه الهی و ربی من لی غیرک. یه بار شد تو زندگیت نصف شبی بلندشی 5 دقیقه 5 دقیقه با من بگی بخندی؟ نه، نشد. این که از کم تو زندگی آدم حوادثی براش پیش میاد قیمت خودشو بفهمه، از اینا خیلی زیاد. ما نماز صبح که میخونیم حساب میکنیم، طول آفتاب از مهمترین مطالبی است که ما باید بدونیم. بعد وقتی که از خواب بیدار میشیم، نور اتاق باید به حد اقل باشه که نکنه بعد نماز خواب از سرمون بپره. دمای آب هم دمای بدن باشه، خیلی سرد نباشه. و بعد نمازی میخونیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدایا برای تعقیبات بعدن خدمت میرسیم. الان ما اگه دیرتر از این بریم، این خواب از سرمون بپره، خیلی این خواب صبح. تازه این مال اونایی که جزء مجاهدین فی سبیل الله هن برای نماز صبح بیدار میشن، وای به حال اونایی که لا اله الا الله. وقت بنده 30-40 سال توفیق نماز صبح دارم به صورت لبطلایی، اینم به این شکلی که عرض کردم. بعد یه جایی که میرم سخنرانی گوش کنم، میگم آقا من این سوال دارم، آخه این نمازی که گفتن بخونید این کاری، آخه این چه کار چه فایده ای داره؟ این کاری که ما میکنیم، خب راستش دیگه باید خودمون بپرسیم چه فایده ای داره. مثل که یه نفر بره مثلا بگه من میخوام مثلا یه شناگر بشم، میخوام به کشورم خدمت کنم، بشم قهرمان شنا، بفهمه. بعد بره تو استخر میخواد شنا کنه، مربی میگه مثلا برین تو، دست میزنه و میگه آقا این آب دماش خیلی پایینه، من اصلا نگاش میکنم تنم مرمور میشه بپرم تو این آب. حالا با خواهش و درخواست تشمی میبرن تو آب و میگن دستتون رو اینجوری بیاریم بالا، اینم از سر بیمیلی و بیرغبتی میاره بالا و این که شنا یاد نمیگیره که، خب اینو که ما تجربه داریم که، این که من از نماز هیچ حسی ندارم، خب معلوم مشکل منه، من نمیخوام نماز بخونم، رغبت ندارم، اصلا حسی ندارم. الحمدلله نماز رو میخونم، چون شوخی نداره، نماز خیلی جدیه، واجبم هست، میخونم، ولی من مشکل دارم. شما کارهایی که از سر رغبت انجام میدین گذر زمان رو نمیفهمین، خسته نمیشین، 2 ساعت پای کامپیوتر نشسته، یه چراغ چشمک زن رو میبره از این خونه به اون خونه، اون یکی میخورتش، دوباره یه جای دیگه میاره بیرون، دوباره اون یکی میخورتش، 2 ساعته داره میبره. بعدم عشق میکنه میگه رسیدم مرحله 7، مادرش میگه بسته دیگه کامپیوتر رو خاموش کن، خاموش میکنه، دوباره میره مرحله 0. حالا بعد بازی‌ها رو دوباره درست کردن، سیوش میکنن، وقت از مرحله 7 شروع میکنه. نمیفهمی چجوری میگذره، واقعا نمیفهمی زمان چجوری میگذره. میریم تو زمین بازی 3 ربع به 1 ساعت 1 ساعت و نیم دنبال توپ میدویم، توپ قل میخوره ما میدویم، خب اینو مکعب بساز ندوی، یه جا وایسه، خب گرد ساختی قل میخوره، دنبالش میدوی، اصلا نمیفهمی که گذشت. حالا اون که بازی میکنه نمیفهمه، اون که داره نگاه میکنه خیلی جالبه، نشسته نمیفهمه چقدر چه کی گذشت. حالا به همین موجودات خدا میگه 5 دقیقه وایسین جلوی من. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، همه یه مطالب رو میخواد تو رکعت اول تو زندگی حل کنه، راجب همه چی فکر میکنه، رکوع میره تقارن انگشتای پا مساوی هن، این با اون فرق داره، سجده میره گل فرش میاد بالا، اینم میشه نماز 5 دقیقه. خدا رحم کنه، خوب نیست بدم اقرار به گناه بکنه، ولی خب حدیث نفس چیکارش کنیم، خدا رحم کنه. خب خدایا اگه نماز من اینطوریه منو ببخش، امکان فیا خلل او نقص من رکوعها و سجودها، که مال من همش خلل و نقصه. اما دیگه بعدن نشین نگو این نماز به چه درد میخوره، منو به هیچ جا نمیرسونه، چه فایده‌ای داره برای من، چه خاصیتی داره. میرید کلاس خط خوشنویسی، میگن چی یاد گرفتی، چی به یاد میدی، 3 هفته است داره مینویسه ب، هی میکشه با قلم به هی به می. خب یه بار نوشتی به بسته دیگه، یه انقدر بنویسی. هر دونه بی که شما می نویسید نسبت به بی قبل یه پله جلوترین. شما خواستین این ساختمون رو بیاین بالا، اگه از آسانسور نیومدید پله اومدین، کار تکراری نکردین؟ هر پله که قدم میذارین هم کار قبلی رو تکرار میکنین، نه؟ ولی میان بالا. بله میان بالا. همه کارهای دنیا تکرار، ولی میان بالا. بلا تشبیه، بلا تشبیه. نماز امروز صبح من با نماز دیروز صبح من دو تا نمازه، کاملا هم با هم فرق داره. اگر من متوجه باشم، میگم هر روز صبح دارم نماز میخونم، چه فایده؟ اینا مثل هم نیست. تو دلت نمیخواد اینطوری میشه. ببینید قرآن چقدر زیبا ویژگی منافقین رو میگه. میگه منافقین کسانی هن که و ازا قامو الى الصلات قامو کسالا، بلند میشن برای نماز اما رغبت ندارن، میرن صفحه اول جماعت هم میستن، و نه برای خدا، یراون الناس، برای مردم، برای مردم. اینم یه نماز خوندن. خب این که عرض شد حل الدین الا الحب، شما این حب رو، خیلی جمله عجیب، حل الدین الا الحب، شما حب رو نگاه کنید، عشق رو نگاه کنید، محبت رو نگاه کنید، میل و رغبت و اشتیاق رو نگاه کنید، از اون نقطه اولی که طرف میخواد دینداری کنه این هست، تو تمام لحظات دینداری هست، تا اون آخر هم هست، تا اون نفس آخر. اما از اون لحظه و از اون حالت و از اون زمان و موقعیتی که بنده رغبت نداشته باشم، امام سجاد علیه السلام ببینید چجوری میره به استقبال ماه مبارک، وقتی میخواد تموشه چجور حسرت میخوره. ما سعی میکنیم با ماه هماهنگ کنیم، یه روز دیرتر ببینیم، از اون برم یه روز زودتر ببینیم، تا بال نتونستیم 28 روزه بکنیم، ولی به 29 روز کردنش موفق بودیم. اینم یه مدل روزه گرفتنه. روزه گرفتن عرض نمی کنم به معنی گرسنگی، به معنی بودن تو ماه مبارک. محرم شدی؟ آره. کی از احرام در میایم؟ کی میتونیم بریم طواف کنیم؟ زودتر بریم طواف کنیم از احرام درام. این خاطره خیلی تلخه، ولی خب دیگه من خاطرم هست مشرف شدیم حج. حالا یادم نیست به ما گفتن یا نگفتن، مثلا گفتن ما نفهمی کردیم، یادم نیست، ولی وقتی رفتیم ایام حج، خب شلوغ، خب ایام حج مثلا خود منا و خود وقوف و بعد اعمال بعدش و همه با هم میان، مثلا طواف ها یا عمره، همش در صدد این بودیم که چجوری چه موقع بریم خلوت باشه و چه موقع بریم که از احرام در آیم. خیلی زرنگی کردیم از احرام در اومدیم، ولی باور کنید یکی از لحظاتی که تو زندگی من کنفی رو به تمام وجود حس کردم موقعی بود که از احرام در اومدم. بودم خب که چی نمی دویدی در از احرام؟ اصلا برای چی محرم شدی؟ اصلا برای چی محرم شدی پس؟ همش دویده بودم از احرام درم. نماز میخونیم الله اکبر تکبیرت الاحرام، محرم میشی، نمیتونی چیزی بخوری، نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی بگی بخندی، نمیتونی رو تو برگردونی، درسته؟ به معنی میگه الله اکبر، فکر نه کی میگه السلام علیکم و رحمت الله، ولش کن، ولش کن، رفتی تو حالت احرام، برو جلو کیف کن، کاری نداشته باش کی تموم میشه. اینم یه مدل نماز خوندن. این که فرمود حل الدین الا الحب، اگه این حب در دل من آمد، ایجاد شد، تمام این بذرهای اعمال دین در درون من شکوفا می شود، قنچه میده، گلش باز میشه، عطر اونها جان منو پر میکنه. اما اگه بیمیل و بیرغبت باشم هیچ کدومش ثمر نمیده. گیاهان نارس، خراب خروب، چون من ثمره عمل خودمو برمیدارم، ثمره عمل خودمو. من هر حسی از نماز دارم، یادتون باشه از نماز اون حس رو ندارم، از نماز خودم اون حس رو دارم. من اگر با نماز نتونستم ارتباط برقرار کنم، چون نماز من اون نمازه نیست، چیکار کنم این حبه بیاد؟ پس قرار شد من طالب باشم، شائق باشم، قرار شد برای اینکه اینجوری باشه من دوست داشته باشم، محبت داشته باشم، حالا قرار شد برای اینکه این انجام میشه چیکار کنم؟ خداوند متعال همه جواب و همه این سوالات رو تو زندگی ما قرار دادن، قرار دادن. برای این که من نسبت به چیزی محبت پیدا کنم، باید معرفت پیدا کنم. اشاره شد خدمت، باید معرفت پیدا کنم. کافیه من تو زندگیم یه چیزی که الان خیلی علاقه دارم و ببینم، برم قبل اون، میبینم بر من روزگاری میگذشته که نسبت به او هیچ حسی نداشت، و برین ببینید یه چیزی که خیلی علاقه داشتید و الان هیچ علاقه ندارید، یاد اون نیستین، برین اونم ببینید چی شد که علاقتون تبدیل شد به بیعلاقگی. برین ببینید اونم. یکی از چیزایی که به سادگی آدم توی این مطالعه پیدا میکنه در وجود خودش اینه: شما اگر با یه چیزی مستمر ارتباط داشته باشین، بهش علاقه من میشه. ما میان مدرسه همدیگر نمیشناسیم، بعد اینقدر آشنا میشیم که از هم جدا نمیشیم. بابا این آدمی که تو علاقه داری بهش، عاشقشی، اصلا خیلی اینه تو خیابون نمیبینن به من آدم، بعضی این آدم رو دشمن دارن. نگو این بت بزرگه، نگو این مجسمه خوبیه، تو نسبت بهش این دلبستگی رو پیدا کردی، درسته؟ تو این دلبستگی رو پیدا کردی، بابا خبری نیست. بعدم نگران نباش، همینطور که آمده این محبت میشه بره، غصه نخور. خب حالا من میخوام با خدای خودم، با دین، با فرستاده الهی، با نماز و و و با این ارتباط برقرار کنم، چیکار کنم؟ چون من اگه اینو بتونم حل بکنم، انشالله اون تجسس و تفحصه درست میشه دیگه. من یه جمله رو اینجا، یه عبارتی رو عرض کنم، و این عبارت اون کدی باشه که بحث ما به اینجا در واقع خاتمه پیدا میکنه و بسته میشه اینجا توی این شب. ادبیات زندگی، ادبیات زندگی. اگر صحبت‌های منو از اول صبح تا آخر شب ضبط کنن، تو صحبت‌های من شما چند تا خدا میشنوید؟ چند تا از صفات خدا رو میشنوید؟ چند تا تعریف و معرفی از خدا میبینید؟ در شنیده‌های من جستجو بکنید. من از فوتبالیست فقط شنیدم، از هنرپیشه، از خواننده، از بازیگر. من تو مسائل اقتصادی فقط آقای فلان و بانک فلان و قرض الحسنه فلان و همه اینا رو کد و آدرساشو دارم. حالا خدای من تو قرآن چی میگه؟ بنده من چی میخوای؟ عزت میخوای؟ آبرو میخوای؟ بیا پیش من. نگران نکن آبروت بره، خیلی خرابکاری کردی، بیا پیش من، من ستار و رویوبم. میخوای پیش مردم افه بیای، بگی ایوارو ندارم، این خوبیارو دارم، بیا پیش خود من. کم من سنائن جمیلن لستو اهلن لهو نشرته. مگه نمیگیم تو دعای کمه؟ میخوای کلاس پیدا کنی، بیا پیش خدای خودت، بگو خدای کلاس میخوام. چی میخوای؟ چی میخوای که خدا نداره؟ علیس الله به کافن عبده، خدا برای بندش بس نیست؟ خدا بندشو کفایت نمی کنه؟ خدا از پس نیازها و حاجات و خواستهای بندش بر نمیاد؟ علیس الله به کافن عبده. یکی نبود خدا رو به من معرفی کنه که من دست از او بر ندارم، به جای دیگری نروم. حالا اگه من از امشب یه برنامه بذارم، هر شبی که میخوام بخوابم از رو ساعت 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه با خدا حرف بزنم، مواظب باشم ساعت بگیرم که مدیون نشم، نکنه بیشتر بشه، 2 دقیقه با خدا حرف بزنم، نه 1 دقیقه حرف بزنم، نه 15 ثانیه حرف بزنم، یکی از دوستان گفت خب من چی برم بگم به خدا، امشب میخوام شروع کنم. گفتم برو بگو خدایا چی بهت بگم. گفت نه آخه اصلا من حرفی ندارم باش. گفتم برو بهش بگو اصلا من با تو حرفی ندارم. هر چی میگو گفتم برو همینو به خدا بگو، بگو خدا چجوری با تو حرف بزنم وقتی نمیبینمت. از همین جا شروع میشه حرف زدن دیگه. خب اگه من با خدا صحبت کردم شب موقع خوابیدن، یا اگه در تنهایی خودم با خدا صحبت کردم، کم کم میبینم نه، مثل این که در درونم یه خبراییه. بعد دیگه خوشم میاد اگه کسی راجع به خدای من حرف بزنه، راجع به مهربونیش، بخشندگیش. وقتی اینطوری شدم، حالا به من میگن یه کسی از خدا خیلی قشنگ میگه. میگم کیه؟ میگم امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه. میگه سید الشهدا علیه السلام تو دعای عرفه. میگه تو رو خدا اون دعا رو بده من بخونم، ببینم این خدای قشنگ من کیه. دیگه عجله نداری، هیچ کی ندید دقیقه دو سه ساعت بریم منو به حال خودم بذارید، میخوام با خدای خودم بشینم حرف بزنم. خدای من تو این بودی، این طور هستی، این طور هستی، این طور هستی. نه، تمام مشکل اون تفحص حل میشه. اگه ما امشب این کارو کردیم، اگه اینو تکرار کردیم، سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. اگه چیزای دیگه دلمونو پر کرده، عجله نکنید. یک امشب کفایت نمیکنه برای اینکه اونو کنده بشه. یه چند شبی با خدا باش. بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. وقتی این اتفاق افتاد، ایشالله هفته صبح اون روزی که قراره بریم دنبال موسی بن عمران، دیگه همه انشالله مشتاقانه میریم او رو پیدا بکنیم. اجازه بدین بحث رو به همینجا خاتمه بدیم. اگر عمر و توفیقی بود انشالله ادامه میدیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.